الله بما تعملون بصير أي ورد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت النار لو كان من كل الثمرات وأصحابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم هو مال الظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلن تسهموا ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم باسمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قارنوا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتصابوا من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مستمر فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا إلى أجله ذلك مقصود عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كعبا فرهان مقبوزا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. د دې درس نه مخکې یو خبره واورئ. دین اسلام چې ده نو اکثری مسلې بنا دي په احتیاط مانی. بعضی خلق قبل الوقت تبوسونه کوي روزه کله ده او روزه کله ده او روزه کله ده. روجہ کی دا قانون دے چھ دا میش پلی دلو مانے مسئلہی چھ میش ولی دلیشی نو روجہی تو دے نمخ کی سڑے نشی ویلے چھ روجہ کلا دا خوچی کلا میش ولی دلیشی روجہی پا تیر ورز منگ دا ویلیو چھ احتیاط پا دے کی دے چھ سبا دا توب جو پوری تاسو امساک وکی مانے خوراز کاک مکوائی دا اتو بجو پورے چا اطلاع وا نسڑے با روجہ ونی سی کنوانا بے ماتا کی پی خدا دا چی بیگا پنج پیر کے پا شہادت مانے عین تراویش شوی دی زکاہ غیس را پینزک کسانو گواہی کردی دا نمولانا محمد طیب صاحب سرا اگر گواہی اغسط دا وہ پنج پیر کے بھی تراوی کری دی منگ تا داغی نروس تا اطلاع شوی دا زکر منگ تراوی ندی کری نو چه ہر کل گواہ تیر شی نو بیو مسئلہ داوی چکا چیر تا مخ کی خوراک کڑے نو امساک بکئی او کہ خوراک نہیں کڑے نو روجہ برقرار ساتی پرس کولے شگواہاں پلان کیجے کی تیر شو او بیم سڑے روجہ ننی سی نو بخل کو مانے کفارہ لازمی گی اہم مسئلہ دارا چھتا گواہان اوپا صورت کی گواہان تیر شی او روجہ چوک ننی سی نو داخل دی خلکو مانی کفارہ لازمی گی دو میش تی نو اس خبر دسی دا چھ کمو خلکو تا اطلاع رسیدلی خواغی روجہ دی کچھ رچا تا اطلاع نہیں رسیدلی نو مولانا محمد طیب صاحب گواہان گواہی اغست دا اغی پی تراوی کھڑی دی نو چھ ہر کون دون اطلاع منگ توشولا نو پا منگ مانی اس دا لازم دا چھ منگ با روجہ لازمی ساتو نور مرگری وائی چتراوی شوی دی لکہ کالو خان وغیرہ معلومی گی دا چی میس زینو کی لیدلے شوی دا او پنج پیر کی وائی نی پینز کسانو مانے پینز کسانو گواہی آغست دا خجی سورت بقرہ کی مسائل اربعات سلور مسائل بیانے دا توحید رسالت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت پہ اعتبار دا حاصل سرا منقسم و چلور حصو تا درے حصے مخ کے بیان شوی دی چلورم حصہ دا دیجینا دا سورت تر اختتام پورے دا دا سورت درے حصے اجمالی خلاصہ ترغیب دا انفاق تا دا حقی شرائط دی و دا حقی دا پارا امثل دی تبصیل دارے چه دا حصہ دا مخکرون حصو پشان چلور بابنو تا منقسم دا اولنے باب چرے نو دا دی 285 نمبر آیات پورے دے باب کے دعوت انفاق دا یو داود توحید دا درم زلے چی ذکر کئی سرد لسو دلائلونا او نفی دا شفاعت قہری کئی او دو فریقین ذکر کئی اصحاب الرشد و اصحاب الغی دا اصحاب الغی دا پاری او مثال ذکر کئی دا نمرود او دو مثالون دا وزیر علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام دا صحاب رشد نمونہ دا ترغیب انفاق تا یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم دعوت توحید اللہ لا الہ الا ہو او پاغی من دلائل عقلیہ قد تبین الرشد من الغی رشد او دا غی ذکر دے او بیا اصحاب الرشد اصحاب الغی ذکر کئی اصحاب الغی علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربیہ اصحاب الرشد او کاللذی مر علی قریت وہی خاوت علی عروشہ ویز قال ابراہیم ربی آرینی کیف تحی الموتا داد باب حاصل لے ترغیب انفاق تے ذکر کئی نو پی آیوہ اللذین آمن اسرا مومنان تا مخاطبہ دا مال ولا گوی دہا غسنا چھ ما در کڑا دے مخ کے دینا دسی ورز را روانا دا چھ پاکی سودا گری نکی گی پاکی دوستانا نکی گی او پاکی کے سپارش نکی گی دا ورز چھ سڑیب کے سودا نشی کولے دوستانب کی نشی کولے شفاعت نشی کولے دنیا کی تجارت تو نشی کولے دنیا کی دیوبل سے دوستانہ شی کولے دنیا کی یوبل تخل سفارشوں نے کہی جو پلانکے کارو کا پلانکے ہو کا کلج سڑے مل شی نو دا مرگ نروستا دا کارو نے نشی کولے نو صدقات چری دا دا مرگ نا مخ کے ور کئی حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیو روپئی چی سڑے خروغ جوڑی او دا مال پا گٹلو مانے دیر حارس وی او دغا یو روپی دا اللہ پا نمانی ورکی دا غور دا اغسل روپونا چی دا مرک پا وقت کی بے ورکی چی دونا پیسے پلان کیلا ورکی دونا پلان کیلا ورکی خجی قرآن کریم سورت منافقون روڑا ہوئی سورت منافقون خجی آل تا ذکر کئی سورت منافقون چ ختمی گی اخیرانی دو آیاتون کیوں گو رہی لسم ایو لسم وانفقو خیراتو کئی دہا غمالنا چ مادر کردے من قبل ایات یا احدکم الموت مخ کے دینا چ رائشی یوتن ستا سے تا مرگ چ مرگ نہیں راغلے دا مرگ نا مخ کے خیراتو کئی کل چ مر سڑی تراشی پہ یقول دا سڑے وائی رب زمارا با لولا خرتنی ولی تازن روستا کولم الا اجل قریب نیٹی نجدی تا نوکہ نجدی نیٹی تے زروستا کڑے فا اصدقا ما بخیرات کڑے وے واکم من الصالحین او زبغید نیکانونا نوکہ دا مر پا وقت یو سڑے دا وی چا ما با خیرات کڑے وی اللہ ما روستا کی وَلَيُوْ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُوْهَا چرین روستا کی اللہ یو نفس کل چراشی نیٹا دا گی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خبردار دے پا آغا سمانے چا تاسو کم عمل کوئی سورت فجر خجی درشتم سے پارا سورت فجر آیات نمبر 13 نروستو گو رہی مقصدی آیات پہ کنو لسم دے خود 13 نروستو گو رہی فَأَمَّا الْإِنسَانُ هَرْ چِ انسان دے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ کل چِ امتحانو کے بدمانے رب ددو فَأَكْرَمَهُ عِزَتْ مَنْدِ کی وَنَعَمَهُ او نعمت لور کی فَيَقُولُ دَا سَلَيْوَي رَبِّ اِزْمَا رَبَ أَكْرَمَنْ زِرِ عِزَتْ مَنْ كَلَمْ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ او کلچ اللہ پی امتحانو کی فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ مُرِزَقُ لَلَكَمْ کی نُوَائِ دَا سَلَيْ اِزْمَا رَبَ أَحَانَنْ زِرِ زَلِي لَكَلَمْ قرآن کریم و اعزاز و ذلت پا مال مائنرے کَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيم بلکہ تاسو عزت نہ ساتے دی یتیم ولا تحادون على طعام المسكين او تیزوال نہ کوئی پا خوراک دا مسکین مانی وتاکولون التراث اکلا لما او خوری دا مڑو مال پا خوراک ڈیر ڈیر سرا ذلیل زکشولی چہ تاسو دا مڑو مال خوری وتحبون المال حبا جما او مینا کوئی دا مال سرا مینا ڈیرا ذلت پہ یو سڑی چی رازی نو سبب ادا چی سڑی دا مڑو مال خوری تو عام المریض یمرض القلب و تو عام المیت یومیت القلب تو عام دا بیمار چلے دا سڑی زڑ بیمار ہے چی دا کل دا بیمارانو پا کور کی دا خوراک کوستا با زڑ بیمار شی او دا مڑی پا کور کی دا خوراک کوستا زڑ با مڑ شی دا دے خلق و دے زرون تا جد توحید و سنت نکوزی گی دے دا مڑو مالون دے خوڑ لی دا مڑو مالون دے خوڑ لی دی دا شما دا دا چلو اختی دا دا یا ولا جمع دا خوشول خبر مانی دا چی زون دے خوڑ لی دی اس حق و تا بیانے دا سر ورکوزی گی نا که دا مڑو مالون دے خوڑ لی دا دے زون با جواندی وی او جواندی زلو کی خبر اثر خ وچ دیو سڑی زڑ مکمل مڑی نو آگے مانے بخبر اچھا سرو کی دا دارنگی دا بیماران مالون خوڑ لی دی لانکہ بیمار شا آلا دا دیکور کے چے با منگا اس کو دا ختم باو کو روڑای باب کیو خورو پکر دشا زڑی بیمار شوے دے دی زڑ دی بیمار زڑ دوائی پکار دا چه ترچو پر دوائی نیشوی دا سڑے بیمار دے دا پا خبر دا سر پوئی گی نا دا چمر خلقا دا چمر پا بدعاتو کی جدا خلقا اختری کنا او چافیر او تا قرآنو نا بیانی ہو بدوانی ایچا سر نکی داغی و جدا دی دا مڑو مال خوڑ لے دے دی دا بیماران مال نہ خوڑ لی دی نو زڑے مل شوے دے یا زڑے بیمار دے نو خبر پیچ اثر نہ کئی خوشولے آمینو دا مڑو مال دیر نہ دے خوڑ لے نو آمی سڑی تا چی خبر ہو کی نو زر پی اثر کئی میگانو دا مڑو مال دیر خوڑ لے دے نو می ملا باندے مسئلہ اثر دیر کم کئی وجدائی چاچے دا مڑو مال خوڑ لے دے داغی زڑ مل دے نو چی زڑے مل لے نو حقی تا حق ورکوزی گی نو تو تزرحاز لے خبر کوا خبر پی اثر نکئی قرآن کریم وائی و تاکولون تراس اکل اللما تاسو خوری دا مڑو مال پا خوراک دیر سرا زلیل زکر شلئی سمر پا بیدعاتو کی چاخت خلق دی یومن فا یومن من زلیلکی گی خواری گی وشلئی چنن ڈوڑی پیدا کی نصار لوئی اللہ اللہ چل بکی گی او یو آڑے بل پسل تنرسی جامی با بد حال پٹکے بے نوے انی نے پٹکی پٹکی نوے چرڑی برا ہوتی لی وہ باتیں بتی برا خطی لی او پا بد حالت مانی وہی زلیل بیدا ولی دا زلت سبب ادا دے چی دی دا مڑو مال خوڑ لے دے کمو خلقو چی دا مڑو مال خوڑ لے دے دا رب العزت زلیل کئی کم سڑی چی دا یتیم عزت ندے کڑے دا مسکین عزت ندے کڑے دا سڑے اللہ زلیل کئی دی خلقو دی اتمانانو عزت ندے کڑے پلار بے مڑو پوشول خبر مانے دا پکر سنو چی دا خو ظلم دے دا دی اتم دا مال حفاظت پکار دے نو پلار بے مڑو او دا غب مڑ پلار مال بے اولے خوڑا اتم آجت و پہید سمائی نپوی دا مسکین او غریب چو نو حقیل خوی دا سر سور کول نا که مسکین او آجت با دا سویل او زا زان مولای ما تالی نشم در کولی نو دا مسکین پا خوراکی تیزوالی نکو ایتیمانان چو دا ایتیمانانو مالونی خوڑل دا مڑو مالونی خوڑل نو اللہ زلیل ذکر کو وشول خبر مانی دا دی مسئلی تفصیل انشاءاللہ سورت کاف کی منگ کو شپاڑسم پارا کی شپاڑسم پارے پاول سر کی چه دا مڑی پا کور کی پا اول ورز مانی یا پا دویم ورز یا پا دریم ورز پوری دا مڑی پا کور کی خوراک جائز دے کنا جائز دے دا مسئلہ تفصیلی انشاءاللہ سورت کاف کی ذکر کرو خود دل تا دمرا مسئلہ دا چه خیرات کے مدمر نمخ کے ہوکا دل تا بازی خلق دی نپوئی گی پا قرآن سنت میں پوئی گی ننوائی جی رنا مخ کے بکار دا کہ روس تا بکار منگل مخ کے بکار دا مخ کے رنا دیتا ہوئی چھ تلا مل لینو خیر رنا مخ کے مخ کے ولے گا خیراتو کا چھ تکلا مل شولے نو تا مخ کے خخ کی خیرات دب سے روس تا باندے دے استانا خور رنا روس تا باد شولے تب تیارے کے لارے نو روس تا نرنا تا سر دردسی نو نو خبر دسی دا قرآن وئی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم زکاة مما رزقناکم عام نوافل دس ورز را روان دا چی بیب کی نکی خرسول چی خرسول نہیں نا غستل بس رہت سنگو کی ولا خلا او دوستانم پکی نشتا دے قبرونو کی دیو بل دوستانم سر نشی کولے ولا شفا دل تنفی دا شفاعت دا چولا شفاع دے رستنی آیات کی وی منزل لذی یشفو عندہو الا بی اذنی ہی آو سڑے چو دے شفاعتو کی سوا دے اذن دا اللہ نا معلومی گرہ شفاعت بی اذن جائز دے شفاعت دو قسم دے مخ کی دی صورت کی من حوالہ ور کڑے وا چی دا شفاعت تحقیق با آیات کرسی خواتے کہو شفاعت دو قسم دے یو دے شفاعت قہری او دویم دے شفاعت اذنی دے شفاعت اذنی چلور شرطنے دی دا شرطنے جو موجود سی شفاعت اذنی دے کہ دے شرطنے کی یو شرط لری شی بے شفاعت قہری دے شفیو مشکو دوان مڑی ورز دا قیامت قائم ای شفیع اللہ اجازت کی چھ دا مشکو دا پار شفاعت کوا او شفیع دا مشکو پا حال باندی عالم شی دا چلور شرطو ندی شفیع و مشکو دوان مڑی که دوان نی مڑو یو مڑی بل جوان دی اوی دا زما سپارشی دا شفاعت قهری دی دویم دا چه قیامت قائم شوی چه قیامت نی قائم شوی قبل القیامت شفاعت قهری دی دریم دا چه شفیع تا اللہ اجازتو کی چه دا مشکو دا پار تا شفاعتو کا چه اجازت نی شوی دا شفاعت قهری دی او چلورم دا چه شفیع دا مشکو پا حال عالم وی اللہ بے پوئے کی چه شفیع دا مشکو دا حالت دے نو چه علم الور کی نو علب شفاعت کی او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام انا اولو اشفع زاولنے سڑے مجھے شفاعت بکوما اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع کرے ندے یہ سڑے وی ازدے بابا لوردن دا زمان سپارشی دے جو پیغمبر علیہ السلام اول شفاعت کون کے چاغے شفاعت نہ دے شروع کرا شفاعت شروع کی قیامت کے دا پیغمبر نہ کہیں داخل مخ کی سجدے شفاعت شروع کی حدیث کی راضی خلق باز گٹو پورے باز تر زنگنانو پورے باز تر نامو باز تر سینو پورے باز تر گگنو پورے خولو کی بڑو بھی آدم علیہ السلام تو ورشی چزم پار سپارش ہو کا کہ منگ دے تکلیف نہ خلاش ہو کہ جنتین کو دو زخین وزرا شفاعت نشم کو لے لال شی نوح علیہ السلام تھا نوح علیہ السلام وہ شفاعت نشم کو لے لال شی ابراہیم علیہ السلام تھا ابراہیم علیہ السلام شفاعت نشم کو لے لال شی موسیٰ علیہ السلام تھا موسیٰ علیہ السلام وہ دا شفاعت نشم کو لے لال شی عیسیٰ علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام وہی زدا شفاعت نشم کو لال شی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جکل خلق رائشی نو نبی علیہ السلام وی اس جودو تحت العرش سجدتن زبر سجدہ و لگوم دا عرش دلان دی سجدہ او در رب العزت حاغ سپتون بکوم چلا تروس پوری ما تیاد ندی او دا با دیر اگده سجده وی دا اگدی سجده نروس تا ما تا ویلش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسا کا سر اچت کا سل تو اتوا سوال کو تعالی در کے دلیشی وشپا فتو شفا اور سپارش کوا سپارش بدی منظوری گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولنے سپارش چکئی ندا بوائی چی اللہ تخلق بی حساب جنت تبوزے دو تخلق سو محاسبہ نہیں او بی حساب جنت تلاتشی دریم شفاعت چ کئی نو محاسبه و شروع شی دریم شفاعت چ کئی چ خلق وی پیسلو پی دوزخ شوی او پیغمبران او نبی علیہ السلام شفاعت شروع کی دا خلق بدلائر نرستانی شی بے با شفاعت دا خلق دا پارا کئی چ پا دوزخ کے پراتی او گنانگاران مسلمانان دا غی پر با شفاعتو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوائی اللہ دس مومن ما پرے نخودو چرا دے اعمالو و دوزخ کی پاتش واحد یو قسم خلق پاتی دی چاگی لا الہ الا توحید عقیدہ ساتلی دا اور نور اعمال نشتا دے رب العزت وی دا خبر تا تاوالن دا دا خبر اسما تاوالا دا رب العزت و قدرت کامل مانی راو باس من کان فی قلبی ہی مسقال حبت من خردل من الایمان کدہ دانی د شرشم مراد چا ایمان پزڑکی اللہ بوتوی چ دو دوزخ نہ جنت تزئی پدا وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافران بوئی ہے کہ منگے اسلام را وڑے نو من بو سے جنت تتلی وے حاجی نو دا قسم شفاعت چ شفاعت اذن دے دین سوا شفاعت قہری دے قرآن کریم کے چکم زینو کے دا شفاعت نہ فکڑ دا اگر شفاعت قہری دے او چپ کم زینو کی اس بات کڑے دے مدا شفاعت اذنی دے. بس دا قرآن کریم کی جکل نہ پھر آگلے دا شفاعت او کل اس بات کئی نو دے اس بات او دا نفی پا منس کے دا فرق زدہ کئی چھ کم زی کی اس بات دے مغا شفاعت اذنی دے او چھ کم زی کی نفی دا غا شفاعت قہری دے. اے مومنانو ولگوئی دہا غمالنا چما درکڑتا استا مخی دینا چراشی ووراز لا بیان فیہ نبی سوداگری و خرچ ول پائے کہ ولا خلتن دوستانا و نسپارشا. انفاق دا صد پارا دے والکافرون هم الظالمون. انفاق لختم ظلم الکفار. مال ولگوا چھ دا کافران و ظلم ختم شی. دا آزاد مسلمانان چھ کم دی دا مال ولگوئی دا مجاہدین تا ولے گئی چھ دا کافران و ظلم ختم کی. والکافرون و کافران دیر ظلم کون کی. مسئلہ توحید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوی آیات پایاتون دا قرآن کریم کی آیات کرسی دا آیات کرسی دا قرآن کریم پو لوی آیاتونو کی دا. عبی بن کعب تا نبی علیہ السلام ویلا ایو آیات القرآن اعظم. دا قرآن کریم پایاتون کی کم آیات لوی دے ناغو تولا آیات کرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و توائی مبارک دشا ابا منذر چخیستہ علم خدا در کڑے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسی نری ویلے چھ مبارک دشا تا منطق ویلے دے. مبارک دشا تا پلسپا ویلے دا. مبارک دشا تجی دا شیخ نحو شیخ السر پی. عبی بن کعب توائی مبارک دشا یا ابا المنذر سخ کل علم اللہ در کڑے دے. دا دیو جنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو قافلہ کی را روان دے. قافلہ شپشولا پیوزے کی آرام دا پارا قافلہ کینا ولا. دویما قافلہ دا بلتر دا روان دا آغی مانے شپشو آغی آرام ہوگا. دا صحابہ و دا دستورو چی دی با دا دینی مسائلو تا پوسونا کول او دیتا غا دینی مذاکرہ وی اگر تم یہ تبلیغین میں مذاکرہ کرو دینی مذاکرہ بے کولا خوشولے. وسنی دور کے وہ مسئلہ دارا نور ہر خبر بکئی خیر دے کیونکہ دینی مسئلہ دے وہ جنگ تھی جوڑی جنگ تھی جوڑی وہ کام آپ لو دینی خبر ہوگا جو خلق دے پیدا واخلی دن جنگ نہیں جوڑے گی. جنگ جوڑی گی سڑی تو کنزل کے ردے بدے ہوئے دین جنگ جوڑی گی. یو سڑی بھی عزتی کے یو سڑی زنانا بھی عزتی کے دما شمان بھی عزتی کے داغے نظم کا دین جنگ جوڑی گی. اس دینی خبر پکار رہا ہے جب یہ مجلس کے سڑے ہوگی جو سڑے ڈیر پکا اور مانے ہوا اوری. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے یو قافلے دے بلے قافلے والا انتپوس گئی و توائی ایو آیات فی القرآن اعظم. تو قرآن کی کم آیات دیر لی دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر دیو مقافیلہ کی دے. یو مرگری تیوی را تو اچت شو تیوی وا چلوی آیات پر قرآن کریم کیس یا آیات کرسی دا. دا مرگری چو اچت شو جواب ورکا عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توائی چو واللہ فیکم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم بخدا دی قافلہ کے عبداللہ ابن مسعود دے. دا جواب چھو کہ دے جواب نہ دا معلومی گی چھ دے کہ ماہر دا قرآن ناس دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آغا سڑے ہو چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چھ سلور کسان نہ قرآن زدکی یوب کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نازل شو او زیاد ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم اختو ادایاتو لکا عبداللہ ابن عباس وی اشرب آیاتون دا قرآن کریم کی آیات کرسی دا جو حدیث کی راجی سیدت آیت القرآن سردار دا آیاتون دا قرآن دے او پا آیات کی پنزوس کلمی دی خوشلے او مستمل دے آیات پلس جملو باندی او پا دی آیات کی اشپار سنمون در رب العزت ذکر دی او لس دلائل عقلیا سر توحید دا مسلینا دا توحید مسلہ لس دلائل عقلیا او اشپار اس کرد دا اللہ نم پر اسم زمیر او پر اسم ظاہر سے ذکر دے ہر آیات قرآن کریم کے بیان کئی کہ دا توحید مسلم پا کی لسپ کے دلائل عقلی او شپارس کرتے دا اللہ نم پا اسم ظاہر و پا اسم ضمیر بیان شوی اگر آیات کرسی دا دا توحید مسلے تا گو رہی اللہ لا الہ الا ہو دا توحید دے خجی دلائل تا گو رہی الحی یو دلیل القیوم دویم دلیل لا تاخذو سنۃ ولا نوم دریم دلیل لہما فی السماوات وما فی الارض سلورم دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پنزم دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ شپگم دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض وم دلیل ولا یئودہ حفظہما اتم دلیل وهو العلی نہم العظیم لس لس دلائل عقلی پا مسئلہ توحید او دا اللہ نم پا اسم ظاہر او پا اسم ضمیر سرا اللہ یو اللہ کی دا دویم نم دے الحی و دریم القیوم سلورم لا تاخذہ کی ضمیر دے پینزم لہما فی السماوات پا لہو کی ضمیر دے شپگا خجی منزل لذی اشپو عندہو کی ضمیر دے وہ بیزنی ہی کی ضمیر دے آتا یعلمو کی ضمیر دے نہا خجی نہا او ورپسی ذکر کئی ولا یحیطون بشیء من علمہ علمہ کی ضمیر دے لس الا بما شاء شاہ کی ضمیر دے یولس وسع کرسیہ ہو ضمیر اللہ تراجے دولس ولا یعودہ ہو ضمیر اللہ تراجے دے دیرلس وہو دائی چوارلس العلی پینزلس العظیم شپارس شپارس کرتب کے دا اللہ نم پہ اسم ظاہر ہو اسم ضمیر سے بیانی گی حدیث کے راضی چاچے آیات کرسی دا پرز مانزنا رستا ولستا دا پرز مانزنا لم یمناہ من دخول الجنت الا الموت نمنی کئی دے لرا داخل دل دا جنت نمگر مرگا امیشوال نکی بدی مانی الا صدیق و عابد مگر رشتن سڑے او یا عبادت کون کے دا پرز مانزنا روست آیات کرسی لولا او چاچ آیات کرسی ولست لا کلچے دشپیو دکی دا امینہ اللہ علا نفسی ہی اللہ بدل نفس لامن ور کی و جاری ہی گاونڈی لبین امن ور کی و جاری جاری ہی او دا گاونڈی لبین اللہ امن ور کی والابیات حولہو او نور کورن تے چاپی رہ دے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی سید البشر آدم سردار دا انسانان آدم علیہ السلام دے و سید العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا فخر اور سردار دا عرب محمد علیہ السلام دے و زبدے فخر نکوم سردار دا پارس سلمان دے سردار دا روم صہیب دے سردار دا حبشی چے بلال دے اور سردار پغرونو کی کوہی طور دے اور سردار دا ورزنا یوم الجملہ او سردار پا کلام کی قرآن کریم دے او سردار دا قرآن کریم بقرہ دا او سردار دا بقرہ آیات کرسی دا آیات کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی ندی لوست لے شوے دایات کریمہ پیو کور کی مگر شیطانان اگا کور دیر سرز پریخی دے نو تا داخلی کی ساہر او نو ساہر خزا سولیخ شپی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچ آیات کرسی دے خوب پو وقت کیون استلا نو راشی دیتے یو پر پریشتا یو پریشت راشی دیت سوکی کئی آیات کرسی ولو لا سپیت زرد نشتے سوکی لپریشتا کئی تر دے پوری سبا کی نو آیات کرسی کے دیر فوائد دی فکار داری کہ سڑے دا آیات کرسی یاد ہے کیوں دا لولی اللہ اللہ چلے لا الہ نشتا مددگار اللہ سوار اللہ نا الحیو جواندے دے جواندے ذات دے دے جواندی نے اگوارا ولو نارن نفخت بحال ذات ولیکن انت تنفخ پر رمادی کہ اور دے پکلے وے بلے دا لیکن دو سا ٹول اور زیری پکے اور سڑے چیری پکی ہی سولا پخلن ورزی غور نبلے گی لقد اسمات لو نادیت حیاً ولیکن لا حیات لمن تنادی کہ آواز دکڑے وے جو اندی تا نو اور ادلے وے وے لیکن تو مڑو تا آوازو نکے اے بابا اے پیرو اے ولی او بزرگا الحیو جو اندی ازاد دے القیوم انتظام کون کے ازاد دے قیوم مدبر مدبر ذات دے او القیوم تدبیر دا مخلوق کئی انتظام کون کے دے دس ذات دے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ننی سے اللہ لرا جھوٹا دا خوب و نخوب پوشلے ننی سے دے لرا جھوٹا دا خوب یو پاربئی کے نوم دے خوب توئی دویم سینا دا سینا کا جھوٹے تکون دے وئی نواز پر کالی خوب اثر پا تمام بدنوی دا جوٹے اثر چی پا سر بانی دا پرکالے اثر چیوی دا پستر کو باندیوی سوال رازی چی دا نوم ذکر کولو تا پس دا سنین چی ضرورت چی جوٹا پی نرازی خوب خوب خود نرازی امام رازی وی پا نوم کی ترقی دا ما قبل ندا جوٹا جوٹا دا خوب پی نرازی جٹکا دا خوب پی نرازی نو خوب با پی چنگ رایش خوب پی غلبا نکی نو جوٹا دا خوب پی غلبا نکی ولی خوب پی نرازی خوب چه دے دا دا مرگ مثل دے مثل او سڑے چه اودشی نو بیتولی شی لاسم سس شی خفیم سس تی شی فکرم بیکار نکی کہ اللہ چرتا ادشی دا نظام ٹول رہنے گی نہ پا اللہ مر راضی اور نہ پا اللہ خوب راضی اگر جھوٹم پہ ناضی ننی سے اللہ را سے نہ تم جھٹکا دو خوب بلانا نام خوب خاص دا اللہ دا پار دیا تو جسمان کی رواز جسموں کی منزل لذی چوک دیا گا سڑا کہ سپارش کی بنیز اللہ اللہ بیز نہیں مگر پہ اجازت اللہ شفاعت ایت سوک نشی کولا پا غیر اجازت اللہ نا یعلم ما بین ایدیہم و ما خلپوہم اللہ پوی یہ آغاز چا مخی دینا دیواز چا رستا دینا دی ولا یوہی تنبی شیم من علمیہی گیرنا چی داخل پیو تسرا دا اللہ دا علمنا دا اللہ علم در وسیع دے اگر پی حاتا کی نرازی معلومات دا اللہ غیر متناہی دی علم دا بندہ علم دا بندہ متناہی رے متناہی پا غیر متناہی باندے احاطہ نشی کولے دا کزی اوپو پا دریب کے زیگی دکہ کزا کے لگی غدی اوپو دی دریب تروار دریب اوپو کے زیگی پوکہ او سڑے وے چھ دریب ٹولز پا کزا کے بندو ما دا بڑی را مشکل ہے دریب ٹول پا کزا کے نبندی گی غیر متناہی چیز پا متناہی کے نرازی ولایوہی تونا گیرنا چاہی پیو چسر دا اللہ دا علمنا اللہ بما شا مگر آغا دا چا اللہ غاڑی اللہ چیو غاڑی چال خلقو چا علم ورکی وسا کرسیوہ السماواتا کرسی ما یلیق بشانہی دا اللہ کرسی چرا دا پراخرا آغا کرسی چرا اللہ دا شان سا مناسب دا یا ذکر دا کرسی دے مراد دے علم دا اللہ دے قدرت دا اللہ دے ملک دا اللہ دے ملک دا اللہ دے دا اللہ بادشاہی و علم و قدرت دا دا اسمانون دا زمکون دیر بالا تر دے. حدیث کی رازی دا وہ اسمانون جا ٹول را واخلی دا کرسی پا مقابل کی دی سری کہ حلقتن ملقاتن بفلاتن لکہ یو وڑا گوندی کڑی اتانیس پا اندازہ یا دروپی پا اندازہ چی اسڑا پا میدان کی گزار کی. وفضل العرش علی الکرسی کا فضل الفلات علی تلک الحلقہ او غزیت والی دا عرش پا کرسی دوم را دے لکہ دا میدان چی پا دا حلقہ مائن سوم را گٹوی عرش بیدہ دینا دیر لوی دے پراخ دا کرسی دا اللہ دا اسمان و دزمکونا ولا یعودوہو نستڑے کی اللہ لرا دا مانا بنا کہ ولا یعودوہو نستڑے کی اللہ دا مانا بنا کہ وہی نستڑے کی اللہ لرا حفظوہما ساتنا دزمکی دا اسمانا حفظوہما دا لا یعودو فائل لے او دا اللہ لوی دے ذاتن او لوی دے صفتن ذات ام لوی دن صفات ام دیر لوی دی لوی دی ذاتن اول عظیم پر اعتبار دی قدرت سرا لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین دلتا پا ظاہر کی اس سوال لے سوال دار ہے چا اللہ وی اکراہ فی الدین کے نشتا دے پیغمبر علیہ السلام وی چا بچے دے وہ کلون تور سے نوہو کا متوقع لس تور سے امون زینکنو وی وہا دے ولی وہی اگر بنی اسرائیل مانا جی کوئی تو اچت گیا جی خوزو میں آتے نا کم ولی پہ اچتا ہو شو دکھا برا مانے او شریعت کی جنگ او جہاد او قتال مقرر شدہ ولی مقرر شوے دے دا خو دے پارا مقرر شوے دے جی سڑے دینو منی دل تا دا دین نمرات دے عقائد لکا ابوبکر جساس وائی خبر مانی چه دین دا لفظ نمراد دا اعتقاد دا عقیدے پا بارک سڑے زور نشی کولے یہ سڑے پا ظاہر مانی منزونم کئی روجیبم نیسی عقیدہ بے گندی تو بلا عقیدے انسر خبرے گئے نا یہ سڑی ظاہر با دولا مزیدار نہیں لیکن عقیدہ بے دیلا مزیدار ہے نو عقیدہ چدا دا یو پر چیز دے پا دے کی اکراہ نشی کے دلے لا اکراہ نشتہ زور فی الدین پا عقائدو کے فی الدین پا اعتقاداتو کے قد تبین الرشد اقنن خکارد سملار من الغید کا گینا سملار توحید غی کا گلار شرک فمی اکفر تواغوت تی تواغوت لفظ قرآن کی اتزیر آگلے دے تواغوت درے مانی دی یو مانا حاکم غیر شرعی طاغوت حاکم غیر شرعی سورۃ النساء آیات نمبر 6 یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت طاغوت حاکم کہ شرعی حاکم نہیں اگے تو بج اگے لو فیصلہ نہ اڑے دیکھے دا ججا مجان ٹول داخلی کی فکر دسا کہ شریعت مانے فیصلہ نہ کولا اگر کہ مولا اگر کامیوں ماغا پا دے کے داخلی گی خجی دویم طاغوت راجب مان شیطان سرا لکہ دے آیات کریمہ کے طاغوت شیطان درہم دا طاغوت مان دا کل معبود باطل ہر معبود باطل سورة نحل شپک درش کی رازی وشولے دل تا یو سڑی عبادت دا غیر اللہ اوکا دا نیک سڑی عبادت کڑے رہے دا عزیر علیہ السلام میں عبادت کرے دا عیسیٰ علیہ السلام وید دیکھن طاغوت کہ کل معبودن ابن کثیر وید دا طاغوت نمرات دا سبب الطغیان او شک نشد ہے کہ او سڑا عبادت دا غیر اللہ کئی لا دا غیر اللہ عبادت سبب الطغیان دا دے کافر دے چاچی انکارو کبھی طاغوت دے تابدار شیطان نا ایمان راوڑ پا اللہ مانے پا قدس تم سکا یقیناً دے سڑی منگولی ولگولی بالعروت الاسقہ پا کڑی مضبوطی مانی عروت الاسقہ عبداللہ ابن عباس کے کلمہ توحید عروت الاسقہ اسلام عروت الاسقہ چھ دے ایمان توائی یقیناً منگولے ولگولے پکڑے مضبوط باندے لن فی سوام لہا نشتے شریر اللہ غیر پار اللہ دے اوریدن کے پویدن کے خجی اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دوست دا خلقو چھ ایمان را وڑے دے دا مومنانو اللہ دوست دے راو باس اللہ دے لرے تیرون رناتا بس اللہ دوست دے بی دنین دین طرف تراؤ باسی و آخر چی کافران دی اولیاؤم التواغوتا دوستان دے شیطانان دی تواغوت جنس دے اطلاق کی پا یومانی پا دیرو باندے دوستان دے شیطانان دی اور تواغوت دے کہ جمع دا ولی یخرجون ہم دا سیغی دا جمع راولا راو باسی دے کافران درا درنان ظلمات تیرو تا او دا کسان اصحاب النار دی دوزخین دی دیوب دی دوزخ کیا می شوی دا دین رستا امثلہ بیانی یو مثال اصحاب الغی او دو مثالون دا اصحاب الرشد دا اصحاب الرشد وشل خبر مانی دا سڑے چه نمرود دے او نمرود چه دے دا دا کوش زوی دے او کوش دا کنعان او کنعان دا سام او سام دا نوح علیہ السلام او دیتا بے صاحب و سرح بے بابیل ویلا چی او بنگلے پا بابیل کی جوڑا کڑے وا او پا دنیا مانی بادشاہی دکڑے وا پا کافرانو کے بخت نصر کڑے وا او پا مسلمانانو کے بادشاہی سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین کڑے وا روح المانی وی هو اول من تجبرا داول نے سڑے چلوئی کولا و دار ربوبیتا او داوے دا خدای توب کڑے وا دا خدای توب داوے کڑے وا سبب دا ہلاکت دا نمرود چی نمرود اللہ ہلاکڑے ہو اللہ ما شراولے گل دا سے ما شراولے گل چی دا نور داستر کے بالکل پٹکڑا او دا نمرود چی کم پوج و پدی پوج مای را خلاشو نو بس ہینے والا اسکلے اسکلے ولم یترکو الا العظام نور چے پرینو خن مگر آڈو کی را پریواتا حتی دخلت واحدتن یو ماشے ماشے دماشے خزا یو خزا گوند ماشے داننا وطلا الا دماغی ہی دنمرو دا دماغو تا ورسے دلا پاکلتو ناغ دماغی والا خوڑل تر دے پوری دا کی غٹے دا دیو منگک وندکی پر سر کی غٹا شولا عزتمند سڑے اول خو آغا سڑے بے عزتمندو چراتر تا بے سجدہ کولا غصا عزتمند آغا سڑے دے چرازی و دو سر دے ٹکئی سڑا بلی وسی دا سر لوہی او چولی خورازی پدی مصیبت کی اختاو پوشول خبر مانی چا پدی سر کی بے یو شور جوڑ شور سالور سوکال بچائی کڑے وا اس تکلیف تنو او چکل دا موسیٰ دا ابراہیم علیہ السلام خلافو کو اللہ پی دیسی مصیبت مسلط کو زمن بے زمانی نمرودین چی دیش چی اللہ دماغو تا ماشین نباسی چی بے سر تکی چی اے خدایا دا سرا سوشو اید از ماس دماغ تکوی ما با ولی مسلمان هم وجلم دا مسلمان هم سای دشمنی کئی دا سر تا اللہ ماشی نباسی او توائی ماشی کی اڑو کیشتا نا اڑو کیب کی نشتا دے پر دو گو تو چکونی ولیشی سڑے چی تا ولیشی وجلیشی خود نمرود گوندہ کی طاقت پہ اللہ مات کر رب العزت داخی تا اس نمرود طاقت لویخ کاری ماشی طاقت نلری دا ماشی دا حارون رشید پہ جزیا بانی یوزل مچ کے ناستا امام یوسف تیویلا چیرا امام صاحب چرا مچ اللہ ولی کیدا کاو امام ابو یوسف تبی اختیار ویلا بس دا متکبرین و دا ذلت دا غرزول دا ذلت درا وستلو پر اللہ مک پیدا کرے دا متکبر تکبر پر ماتی تب بادشاہ متکبر بتائے مچ کینو اشارہ دیتا دا چگو رستا تکبر مات کر تکبر ہونا کہ تو مجھ طاقت نہ لارے وہ شولے نو دا نمرود طاقت چون اگے پا ماشو مانے مات کا چاہیے سے بے نہ تو پھوڑا شو کے او نے چا تینگ پہ خوشی کا بولے سا نہیں پجاز خوشی کا بولے سا دوسری آزاد پہ خدے رہا بولے تو کما کل خل کو وہی دگے مال کے کر لے وہ مال کے لری زوں دا کروں پٹی کی ڈیگر رکھا تلے وہ یہ بولتے ویلو راجی چا مال کی سیلو کی رکھا تل لگے نہ رکھا تلے چلاڑ نو پٹی کے ڈیلا ولاڑا یہ بولتے ہوئے چیرا مال کا پڑے رکھا اس طرح کا تل ہم لکھان پہ مقرر شیوی وہ لکھا برا مانے نو دے ٹوپا کے آگست سار تلی دے داغا وہ لکھام بولی یا کس غور دے سے کاٹ کو نکی نو دا ڈگڑا پاس لے ہم لکھ راگڑے پہ گورے کے راستہ لے رہے آگے تو پیڑ کی اشارے دکڑے سے دارے اگر پلا سڑے اس طرح جو واپس راگلے خل کو تپوس کے چلو شم وہ یہ دیکھو نہ مڑکے ہو دے منگ نہ مڑکے پکر دشم یہ داغو نہ مڑکے ہو منگ نہ مڑکا بس مقابلہ وخا دمچ مقابلہ نشی کے بولے دماش مقابلہ منم پالوانم کے مچ مڑکو نم سرس سرس تا پائے کہ خل پڑکو نم پکر دشم دالی پالوان چ مچ مڑکی دماشی طاقت نہ لری او سڑے وائی زد سے چل کو دعوت ربوبیت کی رخری تھوپ گئی عن قریب چزمنگ د زمانے د نمرودین د دئی طاقت اللہ پہ یو کمزوری کمزوری سے ظلم مات کی دئی سے ظلم اللہ راولی گی چداغے بحث جواب بے نشی کولے او کلا پیچے سے پہ وہ لگو چ آوار تے غل روانی کہ دستنے پہ وہ لگا بول وہ شدہ خبر مانی کہ ٹاٹھائی تم بیزان نشے رسا بولے اللہ سے لیل قہر نے دی لیل مصیبت نے دی پوچھولے دا اللہ نے آمیش دا پارا یہ را پکار دا خجی او دا اولنے سڑے ہو چھ سڑے خلق کی پسولئی کول دا اولنے سڑے ہو چھ دا خلق لا سنا خیوے کٹ کولے د ابراہیم علیہ السلام سے محاجج کولا د دے محاجے دو نکتی دی یو نکتا محاجے پاغ وقت کی کولا چکلے بوتان مات کڑا بوتان چکلا مات کو صورت انبیاء کی برش دا وقت نمرود سے مناظرہ شروع کرا دویم و جداو چ نمرود احتکار دا توام کو احتکار احتکار دیتا وئی جو سڑے دانے دا ملک را جمع کئی کلچے خلق احتیاج ترازین و توائی زیب دی پیسو نخرسوں دا گران خرسوں گرانا یہ تے احتکار وئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے منع کرے دا خلق چے بکل محتاج شو او دانے بے تیغستلے او طویل بے چے دانے خود ارکوم خما تا و سجیدہ کا وئی او شو لکھا برا مانے نو خلق برات لو نمرود تے بے سجیدہ کولا ابراہیم علیہ السلام دا کارونک دا وقت کے مناظرہ و شولا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام و دا نمرود پا منس کے وقت چیر تا ابراہیم علیہ السلام و چیر تا نمرود و شولے ٹیک دا چھتا بادشاہی با وسرائی خبر بادشاہی دی تیروزی نا چھتا بادشاہی ما نہ دا اللہ پنیز مانے قدر دا عالم دے دا عالم قدر دے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پوئے ور کڑے وا بادشاہ سو بادشاہ دے نمرود دا نمرود چی یاد ہوئی سو تی یاد نو لیکن زدن و عنادن مقابلہ کولا نو اللہ وی علم ترا یعنی دیر سیدر استا علم اتنو گوری حاغ سڑی تا حاج جا ابراہیما جگڑے کل دا ابراہیم علیہ السلام سے پی ربی ہی فی وجود ربه فی توحید ربه فی دین ربه ان اتاه اللہ الملک دا جگڑے ولی کولا مستیو کی ولی راغلے وا جی اللہ لبا چاہی ورکڑے وا دا مستوی دی وجن اتاه اللہ الملک ورکڑے وا تا اللہ بادشاہی اذا قال ابراہیم یاد کا وشی ولی ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما غزات دے جوندی کولا ملکول کئیم زمار بھاغ ذات دے جو اندی کول ام لکول کئی نمرود کا مکلو پویدنا احیاء اماتت نہ پی جانتا ویولا انا احیی زمجواندی کول کوما زمڑ کول کوما یو سڑے دا جل نراویستا ویدا ما جواندے کا بس سڑے ونی امڑے کا ویدا مڑ کا خوب دمائن دیمائن نپویدا چتا پا دی سڑی مانی گزار کے دا تو گزار طاقت دل سوک در کئی دیر کا دی سڑے پا گزار پچاو کی سڑے مڑ نشی احیاء اماتت دل اللہ صفتو ویل ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام انتقال دا دلیل نہ بل دلیل تو نہ دے کڑے چدا دلیل کنے کمزور ہے انہ نہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام پوئشو چزما مقابل غیبی دے خبر نہ پوئے گی پوشول خبر مانے یا ابراہیم علیہ السلام بیان دیو مقدمے وہ کب دلیل کے وہ سو دویم دلیل دا مقدمے ذکر کئی دویم دلیل او دے توائی دا دلیل ظاہر دا مقدم ظاہر نا اظہر تتلل دلیل ظاہر نا اظہر تتلل دا مقدم ظاہر نا اظہر تتلل و تویلا ویلا ابراہیم علیہ السلام بشک اللہ یاتی ایک شعر مصار بھائی نے کہولے فین اللہ بشک اللہ یاتی بشام سے رات تک کئی پنور سلام المشرق المشرق نا پوشلے بے شک اللہ رات کی پنور سے مشرق نہ مشرق نہ اللہ نور رولی پات بہا من المغرب تیرا ولا انور مغرب نہ مغرب نہ راولا دے دوار تو گرا برا زما ربا غزا تے انور دے مشرق نہ دسی بوجھ دسی تے دے تر تو بوزا دا خبر چہ تو کہ پبو ہے تل لذی کفر تحیر الکافر کافر حیران سے دا سی دی وسو کما وشول خبر مانی پبوہ تل جی کا پر کانما القیا فی فم الحجر دس حیران سر کا خلکی جی سڑا گٹھو منڈی خلکی والا کانے واچو چپ چاپ سے چپ چاپ یو کالے پری غلمبک کی مناظرہ وا اور مناظرہ پا دے مانے مقرر کرے وا کہ مولا با مولا چپ کئی پا چپ کولو پا سالس سالس نوا ساری ساری ضرورت پوچھ رہے باس بکئی جکم بلا چپ شو دکو ملامت رہی سار مانزن روستا گلاب مولی سے واللہ دیو بخی داغت تقریر ہو تقریر کاو پہ دیکھے یو سڑے را گئے یو ملا وطویلا مولانا سے باغیولا وی تاسو تقریر لنے ہوئی را گلی تاسو مناظری لرا گلی ہوئی و مناظری متسالی سو وقت مقرر کی اغلاو سیبا وقت مقرر دے اتبا جی زی مقرر دے پلانکے زی او سالیس تب کی ضرورت نشتا دے شرطنو کی لیکلی دی سالیس ضرورت نشتا دے ملا با ملا چپ کئی نو اگر سڑے و توائی چی ملا ملا چپ کولی شی اغلاو سیبا چپ کولی شی اغلا چنگ چپ کئی ملا دیتا ہوئی جب قرآن پوئی گی امی دیتا ہوئی جب قرآن نہ پوئی گی قرآن کی راغل استان سے دپوس کم یہ تسللون منکم لیوازا ریٹی کی سمانا تھا سڑے غلش وہ تمہیں چمک لے کرنا تو اس نے خبریں نہیں شکا ہوئے تو چپ شو لے اگر بلاو وہ کہ تل سنگا چپ شو پلا رہے دکشان چپ کو ما آج کل مناظرے سے تم گورد گئے سے چپ کو ما وہ شو لے خبر مانی دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز